अब इसको अज्ञान को यदि ध्वस्त करना है तो मारना है, अज्ञान को काटना है तो ज्ञान रूपी कृपाण लेनी चाहिए। तो ज्ञान से अज्ञान ध्वस्त हो जाएगा तो संशय को नाशाप कर सकते हैं। इसलिए कहते ज्ञानाशिना इनम संशयम छिप, ज्ञान रूपी जो है वह तरवार के द्वारा इनम, इनम से क्या कहते, ये जो तुमको संशय हो रहा है, अर्जुन के अंदर संशय, वह अज्ञान संभूत है। मोह से अर्जुन को संशय हो रहा है, क्या संशय हो रहा है कि लड़ाई करूं न करूं, लड़ाई करने से कल्याण होगा कि लड़ाई न कर लड़ाई छोड़ करके जंगल में जाके बैठने से कल्याण होगा, ये तो संशय है ना उसको। और ये संशय कैसे हुआ उसको, क्योंकि पहले तो संशय था नहीं उसको, पहले तो युद्ध करने आया था तो उसको संशय नहीं था, उसको यही था कि अधर्म के विरुद्ध लड़ना हमारा धर्म है, इसलिए मैं जो है वो अधर्म के विरुद्ध लड़ूंगा। यहाँ आने पर मोह हो गया, ये मोह के कारण उसको हो गया संशय, तो संशय हो गया तो वो हाथ धनुष बाण रख दिया। ये भगवान कहते इनम संशयम, ये जो संशय तुम्हारे अंदर अज्ञान से मोह से उद्भूत ये संशय है कि युद्ध करूं कि न करूं, ज्ञान से हमारा कल्याण होगा कि निष्काम कर योग से कर, ये जो संशय तुम्हारे अंदर साधन के विषय में हो गया तो इनम संशयम छिप, इसको ज्ञान रूपी तरवार के द्वारा काटे। एक चीज हमेशा ध्यान रखे, परोक्ष ज्ञान भी जो है असंदिग्ध होता है, संशय नहीं होता। आपको परोक्ष ज्ञान भी हो तो असंदिग्ध होगा, भले ही अपरोक्ष नहीं, पर परोक्ष ज्ञान जब आपको होगा परमात्मा है ये परोक्ष ज्ञान है असंदिग्ध, तब उसके विषय में साधन के विषय में आप विचार करेंगे, तो शास्त्रानुसार जब विचार करेंगे तो जहां है स्थिति उसी के अनुसार उसका साधन बनेगा। इसलिए कहते हैं कि ज्ञानाशिना ज्ञान रूपी जो है वह आदमी जो है तरवार के द्वारा इनम संशयम छित्वा, इस जो है मोह से उठे हुए संशय का छेदन करके योगम आतिष्ठ, निष्काम कर्म योग, जो तुम्हारा इस समय धर्म के विषय में संशय हो गया ना इसको छेदन करके अयोगम आतिष्ठ, निष्काम कर्मानुष्ठान के लिए खड़े हो जाओ, उत्तिष्ठ, जो तुम बैठ गए हो लड़ाई नहीं करना चाहते हो उस बात को छोड़ करके उत्तिष्ठ, स्वधर्म पालनाय उत्तिष्ठ, अपने धर्म के पालन के लिए तुम खड़े हो जाओ। भारत, तुम भरत वंश के हो, जैसे तुम्हारे पूर्वजों ने निरंतर धर्मानुष्ठान जो है किया है इसी प्रकार तुम अपने कर्तव्य में जो है गतिविष्ट हो, ये अंत में उपदेश कर दिया। थोड़ी सी टीका देखें कि श्लोकाक्षराणि व्याचष्टि, श्लोकों के अक्षरों का व्याख्यान करते हैं, तस्मात् पापिष्ठम् अज्ञान संभूतम्, ये संशय क्या है, पापिष्ठ है, पापिष्ठ पापिष्ठम अज्ञान संभूतम, यानी प्रतिबंधक बहुत है पर संशय सर्वोत्कृष्ट प्रतिबंधक है, बताया था ना, तीन प्रतिबंध बताया था कि नहीं, अज्ञता अश्रद्धानता और संशय, उसमें संशय को बताया था पापिष्ठ, ही सबसे बड़ा प्रतिबंधक है। तथा तस्मात् पापिष्ठम और अज्ञान संभूतम माने अज्ञानाद अविवेकाद जातम, ये अविवेक से उत्पन्न होता है। यहाँ पर अविवेक ही विवेक का अभाव है उसके उत्पन्न हुआ। हृत्सम माने हृदय बुद्धो स्थितम, ये बुद्धि में स्थित है। थोड़ी टीका जी के पापिष्ठम इति संशयस्य सर्वानर्थ भूलत्वे त्याज्यत्वं सूचित। पापिष्ठ क्यों कह दिया यहाँ पर, कहा कि संशय सर्व अनर्थ का मूल है, संपूर्ण अनर्थों का मूल है, इसलिए इसका त्याग करना योग्य है। पापिष्ठ का त्याग करना योग्य है, ये सूचना दे दिया पापिष्ठ से। विवेक ग्रह प्रसूतत्वादपि तस्य अवहीयत्वं अविवेकस्य अनर्थकरत्वं प्रसिद्धे इत्यादि। कहते विवेकाग्रह प्रसूतत्वादपि, विवेक का अग्रह विवेक नहीं है इसलिए संशय होता है, विवेक नहीं है इसलिए संशय होता है। तो तस्य अवहीयत्वं अविवेकस्य, तस्य अविवेकस्य अवहीयत्वं नहीं, तस्य अवहीयत्वं माने विवेकस्य अवहीयत्वं अविवेकस्य अनर्थकरत्व प्रसिद्धि। तस्य अविवेकत्वं माने अविवेकस्य, क्योंकि अविवेकस्य अनर्थकरत्वं प्रसिद्धि ये हो गया हेतु। यहां से ले लीजिएगा अविवेकस्य अनर्थकरत्व प्रसिद्धि ये हो गया हेतु, इस हेतु के कारण तस्य अवहेयत्वं। विवेक आग्रह का विवेक न होने होना जो है इसका हेतु है। इसी बात को भाष्यकार भगवान ने कहा अविवेका जातम हृत्स्थम हृदय बुद्धो स्थितम। थोड़ी सी टीका और देखिए, हाँ अविवेक तो मैंने त्याग हृदय पर कह रहे हैं। न तस्य चैतन्यवद आत्मनिष्ठत्वाद् अताज्यत्वं संकितव्यम्। यदि कोई ऐसा कहे कि जैसे आत्मा का धर्म चैतन्य है तो चैतन्य का त्याग हो नहीं सकता है, ऐसे आत्मा का धर्म संशय है इसलिए संशय का त्याग नहीं हो सकता, ऐसा यदि कोई कहे उसके लिए कह रहे हैं कि न तस्य चैतन्यवद आत्मनिष्ठत्वाद् अत्याज्यत्वम्। चैतन्य आत्मनिष्ठ है पर संशय आत्मनिष्ठ नहीं, इसलिए कहा कि चैतन्यवद अत्याज्यत्वं आत्मनिष्ठत्वात् न संकितव्यम्। संशय चैतन्य के समान अत्याज्य है, क्यों आत्मनिष्ठ होने के कारण ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। क्यों कहा हृदय, वो बुद्धि में रहता है आत्मनिष्ठ नहीं है। कहा हृदय शोक मोहाभ्याम अभिभूतस्य पुंसो मनसि प्रादुर्भवतः संशयस्य प्रबल प्रतिबंधता भावे नैव प्रध्वंसः सिद्धि इत्याशंका। अभी कोई कहे भाई देखिए शोक मोह से जिसका चित्त अभिभूत है, जिसकी बुद्धि अभिभूत हो गई है, ऐसा जो संसारी पुरुष है उसके मन में तो संशय आएगा ही। मनुष्य मनसी प्रादुर्भवत संशय से, मन में प्रादुर्भाव होने वाला जो संशय है उसका जब तक प्रबल प्रतिबंधक नहीं बनेगा तब तक उसका नाश नहीं हो सकता है। प्रबल प्रतिबंधक अभावे नैव प्रध्वंस सिद्धि, इसका प्रध्वंस संशय, संशय से प्रध्वंस न सिद्धि प्रबल प्रतिबंध का भाव, संशय को जो प्रतिबंधित करने के लिए उससे प्रबल जब तक न हो तब तक संशय का नाश नहीं हो सकता है। तब उसके लिए कहते ज्ञानाशिना शोक मोहादि दोष हरम सम्यक दर्शनम। शोक मोह जो कारण है उसको हरण कर लेने वाला जो सम्यक दर्शन है यही है ज्ञान। तदेव असि खड्ग, और वही हो गया खड्ग। तीन ज्ञानाशिना उस ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा आत्मनस्वस्य आत्मविषयत्व संशय। आत्मना क्यों कह दिया फिर, यदि आत्म संबंधी नहीं है बुद्धि तो विषय आत्मविषयक है, संशय आत्मविषयक है। रहता कहाँ है बुद्धि, संशय आत्मविषयक। संशय का विषय क्या है, आत्मा, आत्मा के विषय में संशय है और है कहाँ बुद्धि। इसलिए कहते संशय आत्मविषयत्व संशय, इसलिए आत्मविषयक संशय है, इसलिए कह दिया आत्मन संशयम। थोड़ी टीका देखिए, स्वाश्रयस्य संशयस्य स्वाश्रयेणैव ज्ञानेन समुच्छेद असंभवात् किमिति स्वस्य इति विशेषणम् इत्याशंक्या। कते स्वाश्रयस्य संशयस्य, अपनी आश्रय रहने वाला जो संशय है, अपने आश्रय के रहने वाला जो ज्ञान है उससे कैसे उसका उच्छेद हो सकता, उसका उच्छेद उससे नहीं हो सकता है, स्वाश्रयस्य संशयस्य संभवात् मने तो ठीक है, स्वाश्रयस्य संशयस्य स्वाश्रयेणैव ज्ञानेन समुच्छेद संभवात् किमिति स्वस्य इति विशेषणम् इति संशय। मैंने स्वस्य विशेषण में संशय, यहाँ पर शंका किस विषय में हो रही है कि स्वस्य कह दिया ना, यानी स्वस्य आत्मना का अर्थ कर दिया स्वस्य, आत्मना का अर्थ क्या कर दिया स्वस्य, तो स्वस्य विशेषण जो है वह क्यों यहाँ पर दिया, क्यों कहते स्व आश्रय जो संशय है वह स्वाश्रय नैव ज्ञानेन समुच्छेद संभवात्। वो अपने आश्रय, जैसे हृदय में रहने वाला जो संशय है वह हृदय में रहने, हृदय में रहने वाला माने बुद्धि में रहने वाला ज्ञान है उससे उसका नाश हो जाएगा, तो संशय का विशेषण स्वस्य क्यों दिया। कहते स्वस्य इसलिए दिया कि संशय का विषय क्या है, संशय का नहीं तो देखिए संशय बुद्धि में होगा नाश कहाँ होगा, नाश भी बुद्धि में होगा। तो यहाँ पर आत्मविषय आत्म संबंधी संशय क्यों कह दिया, तो उसके लिए कहा कि ये कह दिया कि इसलिए कहा इसको स्वस्य विशेषण आ सकते, कहते आत्म विषयत्व आत्म विषयक, आत्म विषयक है इसलिए आत्मस्य कह दिया, आत्मन वो विषयक ने दिया, वो आधार नहीं दिया, नहीं तो बुद्धि में ही संशय रहेगा, बुद्धि में ही नाश होगा। पर यहाँ वो संशय किस विषयक है, आत्म विषयक। जैसे मान लीजिए कि सामने रस्सी पड़ी है, अब रस्सी विषय आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा इसलिए रस्सी का अज्ञान हो गया, तो आपको संशय हो गया कि ये रस्सी है कि सांप है कि लाठी है क्या, तो संशय का विषय कौन बना, हाँ संशय का विषय बना रज्जू, और संशय रहेगा कहाँ, देवदत्त की बुद्धि। अब ज्ञान उद्भूत कहाँ होगा, देवदत्त की बुद्धि है। संशय का विषय आत्मा हो गया, यहाँ भी वही है। देखिए टीका का लिख के आप देखिए, टीका देखिए तो पता चलेगा टीकाकार लिखते हैं भाष्य में तो आत्मविषयत्वात् संशयस्य नहीं परस्य संशय परेण क्षेत्रव्यताम प्राप्त है। दूसरे का संशय दूसरे के द्वारा क्षेत्रव्यता को प्राप्त नहीं होता, इन स्वस्य इति विशेष्यते। इसलिए आत्मना का अर्थ कर दिया स्वस्थ, आत्मना का अर्थ कर दिया स्वस्थ, स्वस्थ का अर्थ कर दिया था आत्मविषय। तो अब देखिए कि आप जैसे अपना संशय अपने ज्ञान से अपना संशय दूर होगा, दूसरे का संशय दूर नहीं होगा। इसको टीकाकार बहुत साफ करते हैं कि स्थानादि विषय संशय है ना, स्थाणु विषयक संशय हो गया, ये स्थाणु है कि पुरुष है, तो स्थानादि विषय संशय तद विषयण ज्ञानेन स्थाणु विषय ज्ञान उत्पन्न हो गया। तो विषय देखिए स्थाणु विषयक संशय हुआ तो स्थाणु विषय ज्ञान हुआ, पर वो संशय रहा कहाँ, देवदत्त निष्ठेन तन्निष्ठो व्यावर्ते, वो देवदत्त निष्ठा है ना, देवदत्त में ही संशय हुआ और देवदत्त में ही ज्ञान हुआ, और जिस विषय ज्ञान हुआ कि जिस विषय संशय था इसी को कहते हैं कि देवदत्त निश्चयन तन्निष्ठो व्यावर्तते। प्रकृति तो आत्मविषय है, आत्मविषय माने अपने अपने में रहने वाला संशय, यहाँ अपनी बुद्धि में रहने वाला, यही हो गया आत्मविषय। आत्मविषय तदाश्रयस्य संशय, और अपने आश्रय रहने वाला जो संशय है तथा विधेन ज्ञानेन अपनीयते, यानी आत्मविषय संशय है तो आत्मविषय ज्ञान होगा, आत्मविषयक संशय है तो आत्मविषय ज्ञान होगा, आपकी बुद्धि में संशय है तो आपकी बुद्धि में ज्ञान होगा। इसी को कहते हैं तथा विधेन ज्ञाने ने अपनी इति तीन विशेषण अर्थवत्, इसलिए विशेषण व्यर्थ नहीं है, ये विशेषण जो है अर्थवत् है। उसी को कह दिया नहीं परस्य संशय परेण क्षेत्रव्यता प्राप्त तेन स्वस्य इति विशेष्यते, तद आत्मविषयोपि स्वस्यो भवति, वह आत्मविषय भले ही है पर है तो अपने है ना, देवदत्त के अंदर ही संशय है ना। आत्माश्रयत्वस्य प्रकृति संशय सिद्ध्यत्वेन अविवक्षितत्वात् तद विषयस्य तद विषयेणैव तस्य तेन निवृत्ति विवक्षिता इति उपसंहार। आत्माश्रयत्व जो है प्रतीस प्रकरण में आत्माश्रयत्वस्य संशय सिद्धत्वेन अविवक्षितत्व, वो जो है प्रकृत प्रकरण में आत्मात्व आत्मा आत्मा आत्माश्रयस्य, इस कारण में किसके साथ ले जाएंगे, आत्माश्रयस्य आत्माश्रयत्वस्य देखिए सिद्धत्वेन अविवक्षितत्वात् तद विषयस्य तद विषयेणैव तस्य तेन निवृत्तिर्विवक्षिता। आत्माश्रयत्वस्य प्रकृति संशय, प्रकृति जो संशय है इसमें आत्माश्रयत्व जो बताया ये सिद्धत्वेन अविवक्षितत्वात् यह स्वतः सिद्ध है, ये विवक्षा नहीं है यहाँ पर, समझे ना। तो तद विषयस्य तद विशेष, मुख्य चीज यहाँ पर क्या है कि जिस विषयक संशय होगा उस विषयक ज्ञान से निवृत्त हो जाएगा। तो तद विषयस्य तद तद विषयस्य तद विषयेणैव तस्य तेन निवृत्ति, यानी तस्य तेन निवृत्ति तद विषयस्य तस्य, तस्य का किसके साथ ले जाइए, तद विषयस्य तस्य और तद विषयेण तेन, हाँ तेन ज्ञाने तद विषय परिसंशय का हो गया, तद विषय से संशय तद विषय तेन ज्ञाने न निवृत्तिर विवक्षिता। यही निवृत्ति जो है यहाँ पर विवक्षित है, इसका उपसंहार कर दिया। अतः आत्म विषयों की स्वस्थ आत्म विषय संशय है पर वह संशय स्व स्व संशय स्व ज्ञान से निवृत्त हो जाएगा। कहते हैं कि भाई यहाँ आत्माश्रयत्व जो है ना संशय का, हाँ यहाँ पर आश्रय आत्मत्व जो है वह सिद्धत्व न विवक्षितत्वात्, वह नित्य सिद्ध है ऐसी विवक्षा नहीं। इसलिए क्या हुआ कि जो संशय होगा उस प्रकार के ज्ञान से वह निवृत्त हो जाएगा। बुद्धि लेना पड़ेगा क्या संशय समुच्छेद्यनंतरम कर्तव्यम उपदिशति। संशय दूर हो गया तो अब देखो कर्तव्य विषय संशय हो गया था, संशय दूर हो गया तो कर्तव्य प्रवृत्ति हो जाएगी। इसलिए कहा चित्वा एनम संशयम स्वविनाश हेतु दूतम योगम मन सम्यक दर्शनोपाय कर्मानुष्ठानम आतिष्ठ गुरु। यदि संशय दूर हो गया जो तुम्हारे विनाश का हेतु है तो योग जो सम्यक दर्शन का उपाय भूत निष्काम कर्मानुष्ठान योग में आतिष्ठ मन कुरु उत्तिष्ठ इदानी युद्धाय, युद्ध करने के लिए तुम खड़े हो जाओ। थोड़ी टीका देखिए, यदि अर्जुन ऐसे संशय समुच्छित्ति अनंतरम कर्तव्य उपदिशति छित्वाय। अब यदि अर्जुन सोचे कि भगवान ये कह रहे हैं कि तुम अब अग्निहोत्री इत्यादि तुमको करना चाहिए क्योंकि तुम कर्माधिकारी हो, इसलिए ज्ञान प्राप्ति के लिए अग्निहोत्री इत्यादि करना चाहिए, युद्ध के लिए भगवान नहीं कह रहे हैं, कर्म योगानुष्ठान है ना, तो अग्निहोत्र आदि करेंगे। इसी बात को लेकर के कह रहे हैं कि अग्निहोत्र आदि कम कर्म भवद आज्ञा क्रमेण करिष्यामि। अग्निहोत्र आदि जो कर्म है वह आपकी आज्ञा से क्रम से मैं करूंगा। युद्धात् पुनः उपरिशैव, लेकिन युद्ध तो अपने को नहीं करना है। इति आशंका, ऐसी आशंका करके कहते उत्तिष्ठ के लिए खड़े हो जाओ। भरतान्वय महत क्षत्रिय वंश है प्रसूतस्य, जो बहुत जो है विशाल क्षत्रिय वंश है उसमें तुम पैदा हुए हो। समुपस्थित समर विमुखत्वम अनुचितम, जो स्वभाव से प्राप्त जो ये समर है उससे विमुख होना उचित नहीं है। इति मन्वानसना भारत। तो इसमें इतनी बातें हो गई। अभी विचार करके थोड़ा देख ले हम लोग कि चतुर्थ अध्याय में क्या क्या बात बताई गई। पहले तो यह योग जो है योग संप्रदाय सिद्धत्व बताया, पूरा प्रोक्ता मया न था। यह योग योग की बात मैं तुमको इस समय नहीं कह रहा हूं, ये पहले से चला आ रहा है, पहले से ये चला आ रहा है। तो प्रारंभ में दो प्रकार का योग बताया है? और संप्रदाय सिद्धत्व बताया, और उसके आगे क्या बताया, ये जो वासुदेव करके दिखाई दे रहे हैं ये भगवान सर्वज्ञ हैं और ईश्वर हैं, तभी तो सूर्य को पहले उपदेश किया ना, उनमें सर्वज्ञत्व और ईश्वरत्व का प्रतिपादन किया। और फिर जो है वह योग्यता के अनुसार कर्मनिष्ठा, और कर्मनिष्ठा से साध्य जो है ज्ञान निष्ठा, इसकी बात आई। और ज्ञान निष्ठा का उत्तमत्व बताया कि कर्मण्य कर्मीय पश्येद अकर्मण्य के कर्मीय सब बुद्धिमान मनुष्य सु संयुक्त कृष्ण कर्म के। अब उसमें साधन बताया, उस ज्ञान का साधन बताया, पहले वो ज्ञान को दो भागों में कर करके और बता दिया कि कर्म का संबंध है, ऐसे ज्ञान में कर्म का संबंध नहीं रहता है। तब उस ज्ञान का साधन बताया, तो प्रणिपाती तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया उपदीक्षंत ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिन। इसके द्वारा बहिरंग साधन बता दिया और फिर अंतरंग साधन बताया, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संहित इंद्रिय ज्ञानम लब्धा परम शांति मतिरणाधिगति, ये अंतरंग साधन बता दिया और उसका फल बता दिया, ज्ञान का फल बता दिया, सर्वानर्थ निवृत्ति। पापिष्ट जो संशय की ज्ञान संचिन्न संशय सर्वानर्थ निवृत्ति बता दिया और इससे जो है ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो गई। पापिष्ठ जो है अशेष दोष वाला जो संशय है इसको छोड़ करके जो है ज्ञान निष्ठा प्राप्त करनी चाहिए, ये बात एक इससे निकल। उसी को संक्षेप में टीकाकार यहाँ पर प्रकट करते हैं कि तद अनेन योगस्य कृत्रिमत्वम अकृत्रिमत्वम पाठ है किसी ने, हाँ निराकृति के साथ जाएगा ठीक। योगस्य कृत्रिमत्वम और भगवतो अनिश्वरत्वम से निराकृत है, योग कृत्रिम नहीं है, अकृत्रिम योग संप्रदाय संप्रदाय से आदि परंपरा से चला है। तो योगस्य कृत्रिमत्वम और भगवतो अनिश्वरत्वम और भगवान में जो अनिश्वरत्व शंका थी उसको, मेरे साथ तो आपका जन्म हुआ, आपने सूर्य को कैसे उपदेश कर दिया, ये दोनों का निराकरण करके और फिर क्या कहा, कर्मादौ अकर्मादि दर्शनात् कर्मण्य कर्मे पश्येद कर्मण्य च कर्म इससे आत्मन सम्यक ज्ञानात् आत्मविषयक जो सम्यक ज्ञान है उससे उसे प्रणिपादादेर बहिरंगात अंतरंगात से श्रद्धा देह उद्भूता। वो ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है कि बहिरंग साधन कौन हो गए प्रणिपातादि, अंतरंग साधन कौन हो गया श्रद्धादि, इससे उद्भूतात उद्भूतात उसी सम्यक ज्ञानात का विशेषण बनाएगा है। कैसे उद्भूत हुआ तो प्रणिपातादि बहिरंगात अंतरंगात से श्रद्धादि इससे उद्भूता। अब वो ज्ञान क्या करेगा, अशेष अनर्थ निवृत्तिया ब्रह्म भावम अभिदधता, अशेष अनर्थ की निवृत्ति पूर्वक ब्रह्म भाव की प्राप्ति, ये कहते हुए जो है सर्वस्मात उत्कृष्ट तस्मिन सर्वोत्कृष्ट जो ज्ञान है उसमें न असंशयानस्य अधिकारा, जिसको किसी प्रकार का संशय नहीं है उसी को उसमें अधिकार होने से अशेष दोषवंतम संशयम हित्वा संपूर्ण दोषों से युक्त जो संशय है उसको छोड़ करके उत्तमस्य ज्ञान निष्ठा अपरस्य कर्म निष्ठा इति स्थापितम्। जो उत्तम अधिकारी है उसको ज्ञान निष्ठा बनानी चाहिए और जो उत्तम अधिकारी नहीं है उसको ज्ञान निष्ठा के लिए कर्म निष्ठा का अनुष्ठान करना चाहिए इति स्थापितम्। ये इस चतुर्थ अध्याय में भगवान ने स्थापित किया है, इस चतुर्थ अध्याय का जो है निचोड़ भी यहाँ पर कह दिया। मधुसूदन जी ने एक श्लोक लिखा होगा, वो क्या लिखा है वहाँ मधुसूदनी के अंत में देखे, एक श्लोक वो भी लिखते हैं मधुसूदनी के अंत में देखे, हाँ है हाँ वही स्वस्य अनिश्वरत्व बाधेन भक्ति श्रद्धे दृढ़ की। पहले भगवान ने क्या कहा, अपना अनिश्वरत्व बाधित कर दिया, उससे अर्जुन को क्या हो गया कि श्रद्धा भक्ति दृढ़ हो गया भगवान। अब धी हेतु कर्म निष्ठा च हरिण, हाँ धी हेतु मान ज्ञान का हेतु क्या है, कर्मनिष्ठा। ज्ञान का हेतु क्या है? कर्मनिष्ठा। ये हरिणा यह उपसंहृता, ये भगवान ने यहाँ पर उपसंहार कर दिया कि ज्ञान निष्ठा का हेतु कर्मनिष्ठा है, इसलिए इस कर्मनिष्ठा में तुमको खड़ा हो जाना चाहिए। ये मधुसूदन जी ने हाँ, ये प्रत्येक अध्याय के अंत में देते हैं। प्रत्येक अध्याय के अंत में एक स्वतंत्र श्लोक इस प्रकार निचोड़ रूप में देते हैं। कहीं एक श्लोक देते हैं, कहीं दो श्लोक देते हैं। ये प्रत्येक अध्याय के अंत में दिया है मधुसूदन जी ने। तो वही स्वस्य अनीश्वरत्ववादेन भक्ति श्रद्धे गृहीकृते अधी हेतु कर्म निष्ठा च हरिणा उपसंहृत। कर्म में यही है ना समाप्ति, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ योगम उत्तिष्ठोत्तिष्ठ मार्ग। अरे भाई, ज्ञान कर्म समुच्चय यही है कि कर्म के कर्म ज्ञान का साधन ये दिखाया, ज्ञान का महत्व बताया है, ज्ञान का महत्व बताया और उसका साधन भूत क्या बताया? कर्मनिष्ठा। इसी को कहा अंत में क्या उपसंहार किया, योगम आतिष्ठ। तो योग से यहाँ पर क्या लेना? कर्मनिष्ठा। तो कर्मनिष्ठा कैसी है? ज्ञान निष्ठा का श्री महाभारते सत्सहस्रयाम संहितायाम वैयासक्याम भीष्म पर्वणि श्रीमद् भगवद् गीता गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञानकर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः इति श्रीमद् परमहंस परिपादिकाचार्य गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमद् शंकर भगवत कृतौ श्रीमद् भगवद् गीता भाष्ये ब्रह्म यज्ञ प्रशंसा नाम चतुर्थोऽध्यायः। यहाँ देखिए ब्रह्म यज्ञ प्रशंसा नाम रख दिया है, और वहां क्या नाम था? ज्ञान कर्म। और भाष्य में रख दिया ब्रह्म यज्ञ प्रशंसा नाम है, आपने नहीं है, हमारे में ब्रह्म यज्ञ प्रशंसा नाम, हमारे में ब्रह्म यज्ञ प्रशंसा नाम। ब्रह्म यज्ञ आ गया, प्रशंसा तो है ही है ना, ये भी नाम हो सकता है, क्योंकि कई प्रकार के यज्ञ कहा और उसमें उत्कृष्टता किसको बताई? ज्ञान यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ की उत्कृष्टता बताई। श्रीमत् परमहंस परिव्राजिताचार्य श्रीमत् शुद्धानंद पूज्यपाद शिष्य आनंद ज्ञान विरचिते, और आनंद गिरी हम लोग कहते हैं, पर नाम क्या आता है? आनंद ज्ञान विरचिते श्रीमत् भगवद गीता शांकर भाष्य व्याख्याने, उसमें नाम नहीं दिया, चतुर्थोध्याय गिरी लिखा है इसमें नहीं। इसमें है कि आनंद ज्ञान विरचित, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते भी निवृत्त नहीं। निवृत्ति क्यों नहीं हुई? कि वही गड़बड़ करते हैं ना, उधर तो ज्ञान की प्रशंसा करते थे भगवान कर्मण्य कर्मी अपश्येत से लेकर के, और अंत में क्या कह दिए? उत्तिष्ठ कर्म में लगाते हैं, यही चीज चल रही है, तीन दो दो अध्याय पीछे से यही चल रही है। तो भगवान का तात्पर्य तो ये है कि ज्ञान ही मोक्ष का मुख्य हेतु है, पर कर्म योग के बिना। दूसरी चीज ये है कि तुमको इस समय मोह कर्म योग के विषय में है ना, अरे युद्ध करने के लिए आया था और कह रहा युद्ध में नहीं करूंगा, तो मोह किससे संबंधित है? कर्म योग से संबंधित हुआ। इसलिए साधन वो अर्जुन के लिए तो यही साधन बनेगा ना ज्ञान योग में जाने के, ज्ञान योग में जाने के लिए यही साधन बनेगा, यहां से छूटा है। इसलिए भगवान अंत में आकर के ज्ञान योग की स्थिति, ज्ञान योग का महत्व बताते हुए अंत में आकर के अर्जुन के लिए उसी साधन में कर देते हैं। अब इसलिए अर्जुन को फिर शंका हो जाती है कि इतना तो जो है वह ज्ञान योग के विषय में कहा भगवान ने और अंत में कह दिया मुझे कीजिएगा कर्म योग करो, इस पर विचार चलेगा। पहले पंचम अध्याय के आरंभ होने के पहले विचार चलेगा। पूर्वोत्तराध्याय संबंधम अभिदधानु वृत्तानिवाद पूर्वकम अर्जुन प्रश्नस्य अभिप्रायं प्रदर्शयितुं प्रक्रमते। पूर्व और उत्तर अध्याय, पूर्व अध्याय हो गया चतुर्थ अध्याय, उत्तर अध्याय हो गया ये पंचम अध्याय, इसका संबंध बताने का। पूर्व अध्याय का चतुर्थ अध्याय का पंचम अध्याय के साथ क्या संबंध है? तो संबंधम अभिदधान, संबंध का कथन करते हुए वृत्तानुवाद पूर्वकम, जो पहले कहा गया है उस वृत्त का अनुवाद करते हुए अर्जुन प्रश्नस्य अभिप्रायं प्रदर्शित। अर्जुन का जो प्रश्न है, जो पूछना है, क्या अर्जुन ने पूछा है? अर्जुन ने यही, अर्जुन ही पूछेगा ना कि जैसे कि नहीं, वो तो अब यहाँ आएगा, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संशशि ये तयोर एकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। कि इधर तो आप ज्ञान की प्रशंसा करते हैं और फिर इधर जो है कर्मयोग की जो है बात हमारे लिए कहते हैं, तो आप इन दोनों में से बताइए हमको कि दोनों में से प्रशस्यतर कौन। ये दो साधन आप शुरू से भी, क्योंकि कहा था ना ज्ञान योगे न सांख्या नाम कर्म योगे न योगी नाम, इसका मतलब दोनों का अधिकारी एक नहीं है। तो दोनों का अधिकारी एक नहीं है तो एक साथ दोनों का अनुष्ठान नहीं हो सकता, एक साथ तो दोनों का अनुष्ठान होगा नहीं। तो दोनों का अनुष्ठान एक साथ नहीं होगा, और यदि दोनों जो है वह मोक्ष के हेतु है, इन दोनों में मेरे लिए कौन सा जो है वो आप बताइए। ज्ञान योग का ही अनुष्ठान में क्यों न करो, हमारे के लिए अंत में आप यहाँ करके कर्मयोग कह देते हैं। इसलिए अर्जुन प्रश्न से अभिप्रायम प्रदर्शित, अर्जुन प्रश्न का अभिप्राय बता रहे। तो वृत्त का अनुवाद किस लिए है? अर्जुन के प्रश्न का अभिप्राय बताने के लिए। कर्मण यकर्म यह पश्येद इत्यारभ्य सयुक्त प्रश्न कर्म कृत। कर्मण यकर्म यह पश्येद अकर्मण च कर्म यह सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त प्रश्न कर्म कृत। ये भगवान ने कहा। अब ये जो भगवान ने कहा, इस पर टीका कर लिखते देखिए। इत्यारभ्य कर्मणि अकर्म दर्शन मुक्त्वा, कर्म में अकर्म दर्शन कह करके तत् प्रशंसा प्रसारिता, उसकी प्रशंसा कर दिया। क्या प्रशंसा किया? सयुक्त, ऐसा जो देखने वाला है वही योगी है। अकृष्ण कर्म कृत, संपूर्ण कर्म को उसने कर लिया, कोई भी कर्म उसके लिए शेष नहीं है, कर्तव्यत्वेन शेष नहीं, ये भगवान ने कह दिया वहां पर। इसी को कहा कि सयुक्त कृष्ण कर्म कृत। थोड़ी टीका देखिए, ज्ञानवंतम सर्वाणि कर्माणि लोक संग्रहार्थम कुर्वन्तम् ज्ञान लक्षणेन अग्निना दग्ध सर्व कर्माण सर्व कर्म प्रयुक्त बंध विधुरम विवेकवंतो बदन्ति इति ज्ञानवतो ज्ञान फलभूतम संन्यासम विवक्षन विविदिशो साधन रूपम अपि संन्यासम भगवान विवक्षितवान इत्याह। कहा कि प्रश्न अर्जुन के अंदर यही है ना कि कर्म छोड़ दें कि कर्म करें, लड़ाई करें कि लड़ाई न करें। तो भगवान ने चतुर्थ अध्याय में ज्ञानवंतम सर्वार कर्माणि लोक संग्रहार्थम कुरुवन्ति, कोई ज्ञानवान दो प्रकार का लिया था इसमें, ज्ञानवान है और लोक संग्रह के लिए कर्म कर रहा है। तो सर्वाणि कर्माणि लोक संग्रहार्थम कुरुवन्ति ज्ञान लक्षणेन अग्निना, उसके अंदर जो ज्ञानाग्नि है वो ज्ञानाग्नि से सभी कर्म उसके दग्ध हो गए हैं, ये निर्बीज हो गए, इसलिए कर्म उसमें भले ही दिखाई देते हैं। ज्ञानवान में कर्म भले ही दिखाई देते हैं परंतु वह कर्म फल देने वाले शरीर देने वाले नहीं है क्योंकि वह निर्बीज हो गए हैं। तो दग्ध सर्व कर्माणम कर्म प्रयुक्त बंध विधुरम, कर्म प्रयुक्त बंधन क्या है, शरीर धारण करना, देवता बनो या पशु बनो जैसा कर्म है उसी के अनुसार बनो। तो यहाँ पर कर्म प्रयुक्त बंधन जो है उससे रहित है, ऐसा विवेकवंतो बदंती, बदंती का करता है विवेकवंतो बदंती, क्या बदंती, इस प्रकार का कथन करते हैं। ज्ञानवतो ज्ञान फलभूतम संन्यासम विवक्षन, अब ज्ञान जो ज्ञानी हो गया तो ज्ञान का फलभूत हो गया कर्म संपर्क राहित, ज्ञान का फल क्या हो गया, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मान, तो ज्ञान का फल ही हो गया कि ज्ञान जो है संन्यास माने सर्व कर्म राहित है। तो ये संन्यासम विवक्षण, तो यदि ज्ञान का फल ही हो गया, फलभूत हो गया सर्व कर्मों का संन्यास, तो इसका मतलब यदि कोई ज्ञान चाहता है तो हो गया विविदुषु, तो विविदुषु हो गया तो विविदुषु साधन रूपम अपि संन्यासम भगवान विवक्षितवान इत्यादि। तो भगवान को ये भी विवक्षा है कि केवल ज्ञाने चाहता है तो वह भी सर्व कर्म संन्यास का अधिकारी है। तो देखो एक साधन रूप संन्यास होता है, एक फल रूप संन्यास होता है। ज्ञान हो जाने पर जो अकर्तृपद में स्थिति है, अकृपद में स्थिति है, तो वह तो हो गया फल रूप संन्यास, यही कर्म से कोई संबंध रहेगा नहीं। और ज्ञान प्राप्ति के लिए जो विधि पूर्वक कर्म को छोड़ा जाता है ये क्या हो गया, साधन रूपी संन्यास। हाँ, ये साधन रूप संन्यास है ना, ये ब्रह्म जो है श्रवण मनन निधि ध्यासन के लिए उसने छोड़ा, क्योंकि श्रवण मनन निधि ध्यासन ठीक प्रकार से हो नहीं पाता कर्म विक्षेप में, इसलिए उसने जो विधि पूर्वक शास्त्र विधि पूर्वक कर्म लिया था, यानी विधि पूर्वक जो यज्ञोपवीत पूर्वक जो है कर्म का ग्रहण करता है वही तो संन्यास नहीं छोड़ेगा। अब विधि पूर्वक जिसको ग्रहित ही नहीं है वैदिक कर्म वो कैसे क्या छोड़ेगा, तो ये जो छोड़ना है ये साधन रूप है, ये ज्ञानाभ्यास के लिए है, एक फल रूप है। तो जनकादि में देखिए फल रूप संन्यास है, वहां तो फल रूप संन्यास है ही है। ज्ञानी में, किसी भी ज्ञानी में फल रूप संन्यास रहेगा, और साधक जो है उसमें साधन रूप संन्यास। इसको कह रहे हैं कि जब फल रूप संन्यास की बात भगवान ने कहा तो विविधिशो साधन रूपम अपि संन्यासम भगवान वियोक्षितवान, साधन रूपी संन्यास का भी व्यवस्था भगवान ने किया ही है। इसी को कहा कि ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, वहां पर क्या श्लोक है, ज्ञानाग्नि कर दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। इसी को इन्होंने टीकाकार ने कर दिया था कि विवेकवंतो बदन्ति बुधाह आहो, नहीं?